100%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 26 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Grad goli w Budapeszcie. Nasi piłkarze zremisowali 3-3 z Węgrami w debiucie selekcjonera Paulo Souzy. Po kolejnym dobowym rekordzie zakażeń koronawirusem rząd wprowadza nowe obostrzenia. Wieczorem zakończył się wideoszczyt unijnych przywódców. Zapadły na nim m.in. decyzje dotyczące szczepionek. Polska zremisowała w Budapeszcie z Węgrami 3-3 w pierwszym występie pod wodzą portugalskiego trenera Paulo Souzy i meczu inaugurującym eliminację Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni jak najszybciej zechcą zapomnieć o pierwszej połowie pojedynku, po której przegrywali 0-1. Na początku drugiej stracili kolejnego gola. Sygnał do odrabiania strat dał selekcjoner, który wprowadził na boisko Krzysztofa Piątka i Kamila Jóźwiaka. Obaj odwdzięczyli się golami. W 78 minucie jednak to rywale ponownie cieszyli się z bramki. Na szczęście dla nas po 4 minutach efektownym uderzeniem pod poprzeczkę wyrównał najlepszy piłkarz świata Robert Lewandowski. W niedzielę Polacy na stadionie Legii Warszawa podejmą Andorę. W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 rząd od soboty wprowadza nowe obostrzenia, które obejmą okres wielkanocny i potrwają do 9 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów. Dlatego trzeba było podjąć decyzje zaostrzające obowiązujące przepisy. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że tylko w ten sposób będzie można zatrzymać pandemię. Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej i nie możemy sobie już pozwolić na myślenie logiką, co można otworzyć, którą jeszcze myśleliśmy od połowy stycznia. Od soboty przez dwa tygodnie zamknięte będą sklepy budowlane i meblowe o powierzchni większej niż 2000 metrów kwadratowych. Wprowadzone zostaną ograniczenia w obiektach kultu religijnego. Zamknięte zostaną przedszkola i żłobki, a także salony urody i salony fryzjerskie. Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. W czwartek potwierdzono ponad 34 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Nie będzie eksportu szczepionek poza Unię firm, które łamią umowy i spóźniają się z dostawami do krajów członkowskich, podkreśliła na zakończenie unijnego wideoszczytu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Chodzi o koncern AstraZeneca, który dostarczy do krajów członkowskich w pierwszym kwartale zaledwie 30 milionów dawek szczepionek, 1/4 puli zapisanej w kontrakcie. Jednocześnie dostawy preparatów firmy AstraZeneca do Wielkiej Brytanii odbywają się zgodnie z planem. Ursula von der Leyen zapewniła Europejczyków, że dawki, które zostały obiecane, będą dostarczone. Koncerny muszą się wywiązać z umów podpisanych z Unią Europejską, zanim będą mogły eksportować do pozostałych części świata. To jest oczywiście przypadek AstraZeneca. Myślę, że jest to jasne dla firmy, że najpierw musi przestrzegać kontraktów z krajami członkowskimi, zanim zacznie eksportować szczepionki poza Unię. Z zestawienia Komisji Europejskiej wynika, że od grudnia firmy farmaceutyczne wyeksportowały poza Unię 77 milionów dawek szczepionek. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Mistrz olimpijski w skokach narciarskich i kierowca rajdowy Adam Małysz wziął udział w lekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia zorganizował po raz kolejny Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a przyglądał im się Aleksander Przoniak. W przeszłości w zajęciach brali udział m.in. politycy, ministrowie, artyści czy też inni znani sportowcy. Jak mówił podczas dzisiejszych zajęć szef inspekcji Alvin Gajadur, Adam Małysz nie pierwszy raz współpracuje z ITD. Akcja Bezpieczny Autokar, kiedy Adam Małysz rozdawał wzorowym kierowcom nasze maskotki krokodylki. Podczas dzisiejszych zajęć uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o zapinanie pasów podczas jazdy samochodem czy przechodzenia przez jezdnię. Adam Małysz powiedział, że sam wiele lat temu zrozumiał, jak ważne są takie zasady. Nie byliśmy świadomi, jak ważne jest przede wszystkim znać i móc się

goryjąca myśl, współczująca przed drzwi twych progiem. Więc drzwi odemknij, jesteś człowiekiem. Ja jestem Bogiem. Dobry wieczór. To państwo rozpoznali piosenka z koncertu pani Stanisławy Celińskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncertu prezentującego program atramentowej, czyli już platynowej płyty artystki. Pani Stanisława Celińska opowiadała historię śpiewanych piosenek i jedną z nich właśnie przypomnieliśmy. Słowa jej, jak państwo słyszeli, napisał. Dobry wieczór, panie Wojtku. Witam panią i witam radiu słuchaczy. I to mogła być jedna z ostatnich piosenek do słów Wojciecha Młynarskiego dla pani Stanisławy Celińskiej na pewno. Ale dzisiaj wspominamy nie rok jego odejścia, choć to też był marzec, lecz 80. rocznicę urodzin. Mieliśmy znów inne plany, to znaczy rozpocząć obchody Międzynarodowego Dnia Teatru 2021. Pożegnamy jednak poetę, który odszedł w niedzielny wieczór. To Adam Zagajewski. Spróbuj opiewać okaleczony świat. Spróbuj opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o długich dniach czerwca i o poziomkach, kroplach wina rozy, o pokrzywach, które metodycznie zarastały, opuszczone domostwa wygnanych. Musisz opiewać okaleczony świat. Patrzyłeś na eleganckie jachty i okręty. Jeden z nich miał przed sobą długą podróż, na inny czekała tylko słona nicość. Widziałeś uchodźców, którzy szli donikąd. Słyszałeś o prawców, którzy radośnie śpiewali. Powinieneś opiewać okaleczony świat. Pamiętaj o chwilach, kiedy byliście razem w białym pokoju i firanka poruszyła się. Wróć myślą do koncertu, kiedy wybuchła muzyka. Jesienią zbierałeś żołędzie w parku, a liście wirowały nad bliznami ziemi. Opiewaj okaleczony świat i szare piórko zgubione przez drozda i delikatne światło, które błądzi i znika i powraca. Mimo że kultura znów uśpiona, tyle chciałoby się naraz tematów poruszyć, ale Trójka pod Księżycem należy się Adamowi Zagajewskiemu. Tak, bo bywał w tej audycji o różnych porach, zawsze gotowy przyjąć nasze zaproszenie. No i nie mamy szans powrócić dzisiaj do naszej wieloletniej znajomości. Za mało czasu, za wcześnie. Zapraszamy jednak do godziny drugiej. To znaczy ja, Barbara Marcinik, Piotr Majewski zdalnie dzisiaj, Kuba Sadowski na pierwszym piętrze oraz Grażyna Oczkowska niedaleko Kuby, a my jesteśmy oczywiście w naszym ogrodzie zimowym, co wyraźnie słychać, bo tu jest kompletnie inna akustyka, tak próbuję się przymierzyć do mikrofonu. Poza tym słychać szum, oczywiście klimatyzacji. Jest z nami w naszym ogrodzie zimowym gość, proszę państwa. Oddzielono ode mnie pleksi naturalnie, to wirtuoz fortepianu, jazzman, pedagog. Wspaniały człowiek, na którego zawsze możemy liczyć, czyli Włodek Pawlik. Dobry wieczór, Włodku. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Jestem niezmiernie wdzięczny Tobie, że akurat dzisiaj mogę, mam nadzieję, bez tremy i bez tego obciążenia, ale też pora jest w sumie taka, że chyba to dobrze zrobi nam wszystkim, że tak. Będziemy mogli porozmawiać, wspominać wielkiego, genialnego poety Adama Zagajskiego właśnie tu i teraz. Także dziękuję jeszcze raz. I przy okazji dobry wieczór Państwu. Państwu oczywiście dobry wieczór, a ja myślę, że ta pora wyjątkowo rzeczywiście sprzyja. W dzień nie potrafiłam im tak. Dlatego przyjechałem. Dzięki. Twojej muzyki słuchaliśmy na razie tylko w tle najsłynniejszego wiersza Adama Zagajewskiego Spróbuj opiewać okaleczony świat, a muzyka pochodzi z płyty pod tytułem, proszę pana, pierwsze pytanie było. Pytanie do mnie. Tak. Płyta Mów spokojniej. Jest to rejestracja koncertu z Radia Kraków, który odbył się 15 listopada 2015 roku. Jest to premierowy koncert live nagrany, gdzie ja razem ze wspaniałymi artystami, wokalistami Markiem Bałatą, Natalią Wilk, Łukaszem Jemiołą i zespołem Wisdom Collective wykonujemy po raz pierwszy muzykę, którą napisałem do wybranych wierszy Adama Zagajewskiego. I tutaj warto jest podkreślenia również i to, że na tej płycie i podczas tego koncertu razem z nami wystąpił również Adam, siedząc naprzeciwko mnie przy stoliku i od czasu do czasu recytując kilka wierszy. Także byliśmy razem wtedy i myślę, że dzisiaj również. Tak. Wierzymy w to. Zanim powspominamy wasze spotkanie, lub liczne spotkania, bo tego nie wiem, to taki aneks do naszego początku, ponieważ usłyszeli Państwo tytuł innej mojej audycji, bo ten fragment, to znaczy moment, w którym Stanisława Celińska śpiewa oczywiście z płyty piosenkę do słów Wojciecha Młynarskiego, ten moment pochodzi właśnie z tamtej audycji, też z 2015, tak? Listopad, 15 listopada, dokładnie. To dwa dni po zamachach w Paryżu, dokładnie rzecz ujmując. No, nie ma przypadków, ale ta audycja również odbywała się w 2015 roku, jesienią. To był trzeci festiwal Wojciecha Młynarskiego, trzeci i ostatni. No stąd też jego głos przez moment przywołałam. Takie wyjaśnienie, bo może troszkę za dużo komplikacji jak na początek. No dobrze, był rok 2015, panowie znali się już wcześniej? Tak, to znaczy znaliśmy się osobiście wcześniej od jakichś 5-6 miesięcy, ponieważ tak się złożyło, że może rzeczywiście powiem tę historię na spokojnie, mów spokojnie, to będzie mi łatwiej. I mam nadzieję, że mam trochę czasu, że nie muszę się spieszyć. Zdecydowanie. To rozpocznę po prostu całą tę historię naszego spotkania i w sumie potem współpracy i nagrania tej płyty, a potem również i występów koncertu. Tylko podzielimy na rozdziały, dobrze? Tak. Rozdział pierwszy. Proszę bardzo. Spotkanie. Moje spotkanie z Adamem Zagajewskim, pierwsze, ale nie bezpośrednie, to było spotkanie z Adamem Zagajewskim, poetą, którego czytałem, którego znałem, podziwiałem. To jest wstęp, prolog do tego spotkania. Bywając za granicą, zresztą ja mieszkałem ponad 10 lat poza Polską, wyjechałem w 1984 roku, mieszkając na Zachodzie, miałem tę okazję przekonać się, jak bardzo znaczącym i wielkim poetą dla intelektualistów, artystów, elit Zachodu był Adam Zagajewski, tłumaczony na język angielski, na niemiecki, no właściwie wszystkie języki świata. I to było dla mnie zaskoczenie, że w Polsce mało się o nim wiedziało, natomiast po tamtej stronie rzeki, czy po tamtej stronie tej kurtyny, tak, Adam Zagajewski był bardzo ważną postacią w świecie literatury. No jego już od 3 lat nie było w Polsce, bo tak. On wyjechał w 81. Tak. I to było to pierwsze moje spotkanie i zdziwienie i też zachwyt, tak, nad taką też tą świadomością, którą miałem wtedy, że to jest jeden z bardzo ważnych Polaków, którzy po prostu no, mają coś bardzo ważnego do powiedzenia w świecie literatury ogólnie. Tak. Natomiast rok 2015, właśnie rok wydania tej płyty, to był rokiem, kiedy ja spotkałem się z Adamem bezpośrednio, ale to był chyba luty, czyli w sumie 7 miesięcy wcześniej, przed nagraniem tej płyty. Do tego spotkania, konkretnie w Krakowie, na Kazimierzu, w pięknej knajpeczce. Bo on już wrócił do Polski, tak, już w 2002. Tak. Do tego spotkania doprowadził profesor Jerzy Hausner. Jakie były tam dokładnie rozmowy w tym Krakowie między Adamem a profesorem Hausnerem, to ja nie wiem, mimo że lepiej, że nie wiem, natomiast... Było podstępu żadnego. Nie, natomiast mój przyjaciel, który bardzo dobrze znał profesora Hausnera, który mieszka w Podkowie Leśnej, Przemek Pochrybieniuk, zadzwonił do mnie z taką propozycją właśnie od profesora Hausnera, czy nie byłbym zainteresowany spotkaniem z Adamem Zagajewskim, aby porozmawiać potencjalnie o napisaniu, skomponowaniu przeze mnie muzyki do jego wierszy. Pierwsze było takie wrażenie, jak sobie przypominam, to było niesamowite zaskoczenie, no bo w sumie mówię, o, to jest niesamowite, to jest możliwe, no ale skoro tak jest, no to mówię, tak. Że chętnie, że jest taka możliwość, że spróbujmy. Tak? Pojechałem do Krakowa, umówiliśmy się właśnie w Krakowie, tak przy okazji, gdzieś tam w Kielcach, wtedy byłem dosyć blisko. I spotkaliśmy się w tej knajpie, w knajpce z Adamem, z jego żoną Mają i z państwem Hausner, z żoną też Jerzego Hausnera i z panem Jerzym Hausnerem. I tam zaczęliśmy rozmawiać na ten temat i okazało się, że Adam Zagajewski bardzo dobrze znał moje dokonania, moje płyty, moją muzykę, którą napisałem do poezji Jarosława Iwaszkiewicza, a także znał płytę, która została wydana w 2013 roku wieczorem do poezji Józefa Czechowicza. Również znał moją płytę Misterium Stabat Mater z Chorałem Gregoriańskim. On to wszystko znał, on tego słucha. Także to było dla mnie też niesamowite zaskoczenie, że ta jego dociekliwość i ten taki właśnie ta... taki porządek w tym wszystkim, tak, że to nie był jakiś przypadek, doprowadziło nas w sumie do tego, że ta rozmowa była przyjemna, pełna zaufania i właściwie Adam powiedział, że daje mi swoje wiersze do wyboru, że mogę po prostu pisać do nich muzykę i wybór właściwie pozostawia mnie. Natomiast no ja oczywiście też go poprosiłem, bo, czy on nie mógłby również mi zasugerować jakichś konkretnych wierszy, które z jego punktu widzenia mógłbym wykorzystać. I umówiliśmy się w marcu 2015 roku już w Warszawie na drugie spotkanie, gdzie przyjechał, akurat był wtedy z żoną i spotkaliśmy się tym razem na Starym Mieście w Warszawie. Pamiątką po tym spotkaniu jest ta książka, którą trzymam w ręku. Wtedy dosyć świeże wydanie, nowe wydanie Adam Zagajewski, Asymetria. Mhm. To jest zbiór jego poezji już takich bardziej w tamtym czasie, no takich nowych. Wydawnictwo A5. A5, dokładnie. I on mi to wręczył, ale już i mi napisał taką piękną dedykację, którą wydaje mi się, że powinienem przeczytać. Od razu powiem, 2014 Asymetria. Tak, to, a tu był 2015 marzec, czyli stosunkowo świeża książka, wydawnictwo. Ja byłem z żoną, z Jolą i przy stoliku mi napisał taką dedykację nam, dla Wodka i Joli, nad poranną kawą, z podziwem i przyjaźnią, Adam. Warszawa, marzec 2015. Pomyśl, kiedyś w marcu można było rozmawiać w kawiarni. Tak, teraz też jest marzec i my rozmawiamy przez pleksi. I marzymy tylko o takiej sytuacji. Ale kawę mam na stoliku, a propos, czyli kawa jest. Okoliczności trochę tej kawiarniane się zmieniły w cudzysłowie. Można powiedzieć, że ten nasz ogródek zimowy przypomina mini kawiarenkę, bo rzeczywiście jest automat, który podaje kawę i inne napoje. Oczywiście dozwolone wyłącznie w pracy. I co? Rozdział pierwszy jeszcze trwa? No i w sumie tutaj nastąpiło zbliżenie stanowisk co do wyboru tych wierszy, które, bo ja już przygotowałem swoją jak gdyby konkretną listę, Adam przywiózł swoje i z tego wszystkiego powiedział, ale żadnej presji nie wywierał, wręcz przeciwnie, powiedział, co zrobić, to jest twój, jak gdyby. Ale on miał świadomość, przepraszam, że to będzie śpiewane? No oczywiście. Oczywiście. No, nie mówione, bo wtedy nie, on by musiał mówić, a ja akompaniować. Ale... No nie, dlaczego? Mogliby aktorzy, mogłaby być taka melorecytacja. Nie, no różnie oczywiście może być. Nie, no i tak, to było pod kątem różnych wersji, ale z opcją, że to będzie, będą kompozycje na wokalistów, tak, którzy będą to śpiewać. Ja też zaproponowałem udział w tym projekcie, już wtedy byłem przekonany, właśnie tych trojga wokalistów, czyli Natalii Wilk i Łukasza Jemioły, to są bardzo utalentowani, wybitnie utalentowani wokaliści, młodzi z Lublina. Wtedy akurat ich poznałem przy okazji skomponowania i muzyki do wierszy Józefa Czechowicza. I akurat oni też występowali w tym projekcie i co miesiąc przez prawie rok, a może i nawet dłużej, w Teatrze Starym w Krakowie przedstawialiśmy ten w sumie taki koncert, spektakl. Napisałem chyba do 14, może 16 nawet wierszy, muzykę. I właśnie Natalii i Łukaszowi zaproponowałem po raz drugi wzięcie udziału w podobnym przedsięwzięciu poetycko-muzycznym z moją muzyką, ale już w kontekście tej nowego projektu z wierszami Adama. Plus do tego doprosiłem również Marka Bałatę, fantastycznego jazzowego wokalistę, z którym przez całe lata współpracowaliśmy wcześniej, ale też miałem świadomość, że Adam, że Marek ma też taką swoją bardzo specyficzną i bardzo ciekawą działkę, jak to się mówi, związaną z interpretacją poezji, szczególnie polskiej poezji. Tym bardziej, że śpiewał na mojej płycie, którą, znaczy na płycie, no, śpiewał muzykę, kompozycje, które powstały i można je usłyszeć na płycie Struny na ziemi, do poezji Jarosława Iwaszkiewicza. I tam śpiewa Marek Bałata i Laura Szafra. Także te trzy osoby akurat były moim wyborem. Wyborem uważam bardzo, bardzo trafnym i do tej pory uważam, że oni robią to znakomicie. I to jest ten właściwie etap, ten początek, można powiedzieć, ten pierwszy, można powiedzieć, rozdział tej historii. No dobrze, to zamkniemy ten rozdział oczywiście muzyką z tej płyty. No niech to będzie utwór tytułowy, bo myślę, że najlepiej on tak będzie reprezentował całą tę płytę. No i zarazem otworzy rozdział drugi. Mów spokojniej. Dodam, że to z tomu Pragnienie z roku 99. Śpiewa Łukasz Jemioła.

czyli tak najprościej mówiąc prawie proza. Długie słowa, jak wiadomo, samogłoski najlepiej się śpiewają w krótkich słowach. A kto tak powiedział? Anglicy. A którzy? Nie, no dali dowód na to, że piosenki angielskie dlatego takie są słynne, że właśnie zawierają słowa, które się... A może dlatego, że mieli kolonie wszędzie, tak? Może w Azji, może w Afryce, Nie, żadnej polityki. Proszę nie mieszać w to. Tu poetyka wchodzi w grę. No dobrze, zamieniam się w słowo. Nie, no karkołomne, absolutnie połamane. Ale czy jak chce się w co mogłeś w ogóle wpisać, to nie wiem. A może nie taki ten polski język straszny, jak go malują? Oj, straszny. A ja nie, dla mnie nie właśnie. Ja myślę, że dla Adama też nie. Dla Adama nie. Adam fantastycznie się posługiwał ale nie polskim śpiewał. Językiem, ale bardzo chciał. Jak to chciał? Nie chcę. No nie, gdyby mógł, to by śpiewał, bo chciał być muzykiem zawsze. Kochał muzykę. Kochał, ale jest nawet taki wiersz, gdzie on po prostu pisze o tym, że bardzo by chciał być muzykiem, ale jednak mama mu przetłumaczyła, że nie jest taki zdolny, żeby się zająć czymś innym. Także nie, no to jest oczywiście, nie chcę tutaj tworzyć jakichś znowu tematów, które wykraczają poza kontekst jednak wspominania o Adamie, tak? Mhm. Myślę, że na tym się powinniśmy skupić. Dobrze, dziękuję za uwagę. Natomiast język polski jest takim samym językiem jak każdy język. Jeżeli ktoś potrafi się w nim doskonale wyrażać, a dane to jest nielicznym poetą i literatą, tak samo w muzyce nie jest tak, że wszyscy koniecznie muszą pisać muzykę do poezji. Jasne. Adam powiedział takie słowa zaraz podczas takiego wywiadu przed koncertem, bo już po próbach, kiedy on usłyszał w całości na próbie w Radio Kraków ten materiał, że ta moja muzyka, bo zadano mu pytanie, jak on ocenia tak, to, co ja zrobiłem. Ja powiedział, że okej, super, wspaniale, ale użył też takiego słowa, i to powiedział, że to jest norwidowskie słowo, on użyje specjalnie, że to jest muzyka, która uwydatnia jego poezję. Uwydatnia. Czyli to jest chyba największy komplement, jaki usłyszałem od żyjącego poety, że moja muzyka nic z tego nie zabrała, nie zawłaszczyła, tylko jeszcze uwydatniła, także... Ale ja nie to powiedziałam. Powiedziałam tylko, że musiałeś się bardzo nagimnastykować, żeby... No właśnie, nie wiem. Nie wiem, czy tak do końca, bo... Nie. Właśnie nie. Paradoksalnie te słowa, ten język poetycki, którym się posługuje Adam, posługiwał się, który znamy, który jest bardzo taki precyzyjny, wręcz klasyczny. Czasami takie mam wrażenie, że on jest moim językiem. Gdybym ja mógł być poetą, to ja bym też wypowiadał się w ten sposób. Dlatego... To świetny duet panowie stworzyli, bo on, gdyby mógł, to by był muzykiem. Byłby jazzmenem. A ty byś dedykacji. Był poetą. Nie, mówię szczerze, to jest właśnie ten paradoks, że... Pozornie biały wiersz, czyli żaden wiersz, żadne zwrotki, to okej, to jest można powiedzieć taka obiektywna trudność. Żadne rymy, bo tam zwrotki rymy, jeszcze tak, może były. Może tak. Nie, też raczej żadne. No zajrzyj, no zobacz, to się dzieli jednak jakoś. Jakoś, właśnie. Jakoś. Nie są zwroty takie, że hej, właśnie otworzyło mi się samo, namów spokojniej, proszę. Nie, no okej, okay, no nie ile zwrotek? Adamie, pomóż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć zwrotek. Dobrze, umarł Krzyś Michalski, żadnej zwrotki, jedna zwrotka, okej, okay, tak będziemy się licytować. Nie, nie będziemy. Okej, okay, jedziemy dalej. Także tutaj... Dobrze, rozdział drugi. Rozdział drugi. Bo czuję, że zdenerwowałam kości. No właśnie, Adam wzbudza emocje, to niesamowite, bardzo się cieszymy. I tak będzie chyba z wieki wieku. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy... Okej. Okay. Wchodzicie do studia sprawę. Już, tak? Już tak, rozdział drugi to jest ten moment, kiedy... 2015 rok, wchodzimy do studia, nagrywamy. Jest próba w Radio Kraków 15 listopada. Jeszcze raz podkreślę tę niesamowitą koincydencję zdarzeń. Dwa dni wcześniej w Paryżu wielkie zamachy terrorystyczne, tragiczne. Tak. I my tutaj śpiewamy poezję Adama, która jak gdyby łączy się w tym wszystkim jak jakieś memento, taka wypowiedź artysty, spróbuj opiewać, tak? Dokładnie ten sam przykład. Okaleczony świat w tym momencie i te inne wiersze, które też paradoksalnie w tym momencie zaczęły nabierać kompletnie innego znaczenia, tak? I odkrywa się przestrzeń siły słowa, siły Adama, uniwersalizmu, dociekliwości, ale też takiego jakiegoś wielkiego, poetyckiego, takiej świadomości życia w prawdzie w naszych czasach. Mm-hmm. On jest poetą naszych czasów. Nie ma fałszu w tym, prawda? Taka jakaś autentyczność, że można w każdej chwili i okazuje się, że mówi, tak? Tak, to jest takie... Że działa. Tak, że działa i że mówi o rzeczach, które tak się złożyło w tamtym czasie, no, dotykały nas wszystkich i też się baliśmy, chociaż często o tym zapominamy, że też było, świat był tak właściwie jedną nogą na krawędzi jakiegoś szaleństwa i jakiegoś dramatu po tych wszystkich zamachach. I Adam ze swoimi wierszami w tym momencie, z tą poezją, z tą muzyką wkracza w tę dziedzinę i daje nam odczuć sens tworzenia. Mhm. Sens tego, czym może być poezja, czym może być muzyka. Mhm. I daje odpowiedź na to, że w takich momentach być może ona jest bardzo potrzebna. I że nie stanowi tylko dekorum, czegoś takiego ozdabiającego świat. Dokładnie. To samo zresztą Salman Rushdie podkreślał, recytując całkiem niedawno wiersz Adama po angielsku, tłumaczony właśnie na angielski, spróbuj opiewać okaleczony świat, właśnie podkreślając wagę tego wiersza w czasie zaraz po zamachu terrorystycznym 11 września w Nowym Jorku. A pozwolisz, że, bo to dzięki tobie wiemy, że można było szybciutko znaleźć tę wersję anglojęzyczną, że właśnie teraz odtworzymy właśnie po angielsku, żeby przypomnieć też, jaką rolę odegrał ten wiersz właśnie 11 września 2001 roku. Tak, on był wydrukowany przez New Yorkera i pamiętam, że on zrobił kolosalne wrażenie, wstrząsnął w ogóle czytelnikami, tak? Był takim głosem poety, tak, w tamtych czasach. Tak, i to właściwie Salman Rushdie to bardzo docenia, on to recytuje, o tym mówi, że w takich momentach Adam Zagajewski jest kimś wykraczającym daleko poza nasze wyobrażenie o ludziach, którzy piszą poezję. Mhm. Na co dzień. W tym New Yorkerze, ta wersja angielska w tłumaczeniu Claire Kavanagh, dobrej znajomej, wspaniałej tłumaczki, dobrej znajomej Adama Zagajewskiego, to poprosimy o ten wiersz. A ja pozdrawiam pana Michała z Tarnowa. Try to praise the mutilated world. Remember June's long days and wild strawberries, drops of rosé wine, the nettles that methodically overgrow the abandoned homesteads of exiles. You must praise the mutilated world. You watch the stylish yachts and ships. One of them had a long trip ahead of it, while salty oblivion awaited others. You've seen the refugees going nowhere. You've heard the executioners sing joyfully. You should praise the mutilated world. Remember the moments when we were together in a white room and the curtain fluttered. Return in thought to the concert where music flared. You gathered acorns in the park in autumn, and leaves eddied over the earth's scars. Praise the mutilated world, and the gray feather a thrush lost, and the gentle light that strays and vanishes. And returns. Ha, bardzo dziękuję, że zwróciłeś uwagę na obecność tego, oczywiście w sieci, No są takie skarby. Teraz na nowo jakby doceniamy rolę sieci z różnych powodów, w różnych wariantach i tak dalej. Tak troszkę żartobliwie, bo no rzeczywiście w tragicznych okolicznościach ten wiersz był publikowany w New Yorkerze, ale tak teraz próbowałam sobie zanucić po angielsku. Byłoby mi łatwiej niż po polsku, wyobraź sobie. A muszę ci powiedzieć, że ten wiersz był śpiewany też po angielsku. O. Zdarzyło się w 2018 roku w Krakowie. Byliśmy zaproszeni z tym projektem na Open Eyes Economic Summit, którego przewodniczącym szefem był Jerzy Hausner. I poproszono mnie, czy nas, i mnie, i Adama, żebyśmy po prostu stworzyli też, bo to była międzynarodowa konferencja ekonomistów z całego świata, żeby po prostu skorzystać z translacji, czyli z tłumaczeń na angielski. I ja się tego podjąłem i tam między innymi ten wiersz również był śpiewany przez Marka Bałaty po angielsku. Także, a widzisz? A. Także też jest taka historia, że te wiersze miały już swoją też taką, takie wykonanie w wersji angielskiej językowej. To zresztą pan Andrzej, który pierwszy do nas napisał, przypomniał mi, człowiek się uczy w takim radiu pracując, że były również 4 wiersze na płycie Ars Poetica zaśpiewane Adama Zagajewskiego. Znaczy, to jest dla mnie istotne, bo ja uznałam, że ta twoja płyta jest takim absolutnym objawieniem, że można śpiewać Adama. Bo no, już nie będziemy o tym dyskutować, ale byłam przekonana, że nie. A to może... Że Wisławę Szymborską, tak, a już Adama Zagajewskiego i na przykład Czesława Miłosza nie. Herberta tak, Szymborską tak, Miłosza i Zagajewskiego nie. No ale wiesz, no, to jest... Bo chciałeś coś powiedzieć, żeby jakoś... Nie, bo może posłuchajmy muzyki. Ale dobrze, ale posłuchamy teraz nie twojej. Wybaczysz? No w takim momencie nie mam wyjścia, muszę wybaczyć. Tak, bo chciałabym, żeby jeszcze po angielsku było zaśpiewane przez pewną poetkę. Aha. No i w tym też jest pewien podstęp, czy jak wiem, jak to nazwać. W każdym razie mam... Czyli rozmawiamy w sumie o wierszu, który jest jak gdyby mottem, takim przewodnim ciągle Adama, tak? Adam jest utożsamiany z tym wierszem. Tak, do tego wiersza powrócimy, ale myślę, że to nie tylko ten wiersz, mi się wydaje, że trochę ograniczamy kilka tysięcy. Gdyby rozmowę do w sumie tego ważnego wiersza, ale Adam napisał. Tutaj są wiersze wybrane, to jaka gruba książka, a gdyby tu było dzieła wszystkie Adama, ale nie, to będzie inny wiersz tej poetki, która... No właśnie, o której powiemy za moment. Bardzo proszę, Pati. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord of my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care, the words are just rules and regulations to me. Me, I walk in a room, you know I look so proud. I'm moving this year's my fear, where anything's allowed. I'll go to this here party, and I just get bored. Until I look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I stadium. 20,000 girls call the name out to me. Marie, Ruth, but I tell you that it's true. How did you hear them? How did you see? I let my eyes ride to the big tower clap, and I heard those bells chiming in my heart. Going ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Full of time into my room. When you whispered to me, we used to see the plunge. No, dzięki Piotrek za ten właśnie utwór Patti Smith. Oho, sprawdzamy, czy nasz mikrofon jeszcze działa, bo coś dziwnie brzmi. Poprosiłabym służby techniczne o to, żeby podładowały inny mikrofon, bo za chwilę pani redaktor nie będzie słychać. I będę musiał przejąć prowadzenie. Nie, ja się chciałbyś? Do tego nie nadaję absolutnie. Mhm. Ale poczekaj, teraz poważniej na moment. Nie, właściwie powinna być poważna cały czas dzisiaj. Instytut Nexos napisał do mnie, że Adam jest teraz w Elysium poetów, więc żegnaj, poeto. To właśnie Patti Smith w ten sposób pożegnała swojego kolegę po fachu, bo to przecież także poetka. No a dodajmy jeszcze, Włodku, że rzeczywiście Adam był bardzo zaprzyjaźniony z Amerykanami, że z amerykańskimi poetami. No, sprowadził ich nawet do Krakowa, chyba dwukrotnie nawet, czy trzykrotnie. To były takie duże spotkania polsko-amerykańskie. No oczywiście głównie amerykańska poezja była prezentowana, no ale z polskimi poetami. I tłumy na to przychodziły. Po prostu wszyscy mówili po angielsku. To było naprawdę piękne. I po polsku. No i po polsku oczywiście, ale hasło było Amerykanie w Krakowie. No taka dygresja, bo rozmawiamy oczywiście o tej waszej płycie wspólnej, znaczy panów wspólnej i tych młodych ludzi. No tak, jeszcze pragnę dodać, że zespół, który gra, no Wisdom Collective, to są młodzi, wtedy jeszcze młodsi muzycy, dwudziestokilkuletni, którzy akurat byli, są i na fali takiej w sumie i bardzo się odznaczyli, zaznaczyli w takiej w scenie jazzowej w Polsce. Mają bardzo ciekawy skład, dlatego ich też zaprosiłem do udziału w nagraniach i też w koncertach, ponieważ to instrumentarium ich jest wyjątkowo interesujące, bo tam Kasper gra chociażby na harmonice ustnej, tak, mamy też saksofon, gitarę. Także naprawdę to brzmienie mnie też zaintrygowało i też przez to ta płyta brzmi i może nie tak nie jest taką oczywistą taką grą pomiędzy wokalistami a akompaniamentem takiej skromnej sekcji rytmicznej. Ten zespół po prostu brzmi jak prawdziwy band. Także chciałem to uzyskać i też Adamowi się bardzo też ten zespół podobał pod wielkim wrażeniem takiej energii, siły, witalności tych młodych chłopaków. Włączyłam sobie mikrofon, więc mów jeszcze. Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Właśnie to teraz będę mówił dłużej, tak? No cóż, no ja myślę, że trzeba wrócić do Adama, do jego wspaniałej twórczości. Ja może bym powiedział w ten sposób. Trzeci rozdział? Trzeci rozdział. To jest trzeci rozdział, czyli po prostu już życie tej płyty i po tym koncercie, tak? Gdzie mieliśmy możliwość wykonywania tego repertuaru w wielu miejscach w Polsce, no ale też co bardzo istotne, że Adam zawsze bardzo chciał z nami występować i był takim dobrym duchem tej naszej, tych naszych koncertów. I to jest właśnie taka też, wydaje mi się, moc muzyki, tak? Że muzyka jest troszeczkę inna niż życie poety, tak? Który raczej jest w odosobnieniu, żyje bardziej w swoich własnych myślach. Nie ma tego kontaktu bezpośredniego z publicznością, tak jak normalni koncertujący muzycy. I Adam zasmakował tego z nami. No właśnie, jak to wyglądało? Powiedz. No ja po prostu może taką anegdotę opowiem. Myślę, że Adam się nie obrazi, jak to powiem. A on się na nikogo nie obrażał, tak między nami. Wspaniały człowiek. Ale sobie przypominam taką historię po tutaj w premierowym koncercie naszym, gdzie promowaliśmy płytę w Palladium w Warszawie. To był luty 2016 roku. Czyli w rok po? To jest, znaczy, płyta powstała w 2015, tak, listopad. Tak, tak, tylko że... Czyli właściwie, no tak, od... Nie, no, w rok sensie. Od momentu, w którym spotkaliście się w kawiarni. Tak, tak, tak. To jest, kto się zgadza i nie ukrywam, że publiczność, zresztą bardzo tłumnie, naprawdę przyszło bardzo wiele osób i mieliśmy owację nastrojącą przy ogóle takiej historii. No wspaniale nas publiczność w Warszawie przyjęła, bisowaliśmy i potem podpisywaliśmy tę świeżą płytę już post factum, po koncercie. Mieliśmy stolik tak jak tutaj, Adam siedział koło mnie, ja koło Adama, tam siedzieli wokaliści troszeczkę dalej i naprawdę ustawiła się bardzo duża kolejka po prostu po to, żebyśmy podpisywali te płyty. I Adam do mnie tak po cichu mówi: Włodek, ja już wiem, na czym polega